मेरा ये कमीज ले जाओ और उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, इससे उनकी बिनाई वापस आ जाएगी, और अपने सारे घर वालों को मेरे पास ले आओ।